انسان کو اگر سمجھ نہ ہو تو انسان کی بھی پہلے منطق والے تعریف بتلاتے ہیں انسان کیا ہوتا ہے. تو پرانے زمانے کے یونانی تعریف کرتے تھے انسان کی کہ حیوان الناطق، ادراک رکھنے والا حیوان، ایسا جاندار جو ادراک رکھتا. ناطق کے معنی ادراک، بولنے والا. انسان کی تعریف یہ کرتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کو ماننے والے انسان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ انسان وہ ہے بما یتفکر و یصنع بالآلات، جو غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا. یہ بہترین تعریف ہے جو حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرزند شاہ ولی اللہ انہوں نے کیا اپنی کتاب منطق کی کتاب میں. انسان کون ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا ہے؟ یہ انسان کا خاصہ ہے، اور چیزیں آلات کو نہیں استعمال کرتی. انسان تو غور و فکر کرنے کا مادہ، سوچ سمجھ کا. تو انسان کی تعریف بھی اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا جہاں ذکر کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کے اندر اگر علم اور شعور آئے گا اور دین اور ایمان آئے گا تو صحیح معنی میں انسان ہوگا، ورنہ وہ لوتھڑا ہی ہے جس سے پیدا کیا گیا ہے. انسان تو علق ہے. اگر علم اس کے اندر آئے گا، ایمان آئے گا، وہ باتیں کمال کی آئیں گی تو وہ بلند ہو جائے گا انسان، ورنہ نہیں. تو نبی کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے. اب تو نبیوں کے بارے میں آل بدعت میں کو نبیوں کو انسان نہ کہو، بشر نہ کہو، کتنی بےہودہ بات ہے. یہ نبی کی تعریف ہی ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں وہ انسان ہی تھے. الا رجالا نوحی الیہم، مرد تھے، اور عورتوں کو بھی رسول نہیں بنایا گیا. مرد تھے، رجال. رجل کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان، انسان کو کہتے ہیں، بشر کو کہتے ہیں. بشر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے جس کو عیب سمجھ لیا گیا. انی خالق من طین بشرا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں گارے سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. تو بشریت جو ہے یہ تو کمال ہے. بشر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں زیادہ پیچیدہ اور غامض اور زیادہ جامع صفات پیدا کیا ہے. انسان جیسی تو مخلوق ہی کوئی نہیں. تو انسان ہونا کوئی توہین کی بات نہیں ہے. تو بہرحال نبی پہلا درجہ وہ منعم علیہم کا نبی ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے خصوصیات میں داخل ہے، یعنی وہ اس کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ گناہ اس سے نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ بات اور کسی کے لیے نہیں. ملائکہ تو ہیں وہ تو الگ، کیونکہ وہ تو مادی نہیں ہیں، لطیف ہیں، نورانی مخلوق ہے، اس واسطے وہ بھی معصوم ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کے بارے میں تو فرما دیا. لیکن انسانوں میں انبیاء علیہ الصلات والسلام معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا معنی ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے خدا کی جانب سے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیے جائے. جو ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہے وہ لغزش کہلاتی ہے، اس کو زلت کہتے ہیں. زلات ہوتی ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس معمولی بات پر بہت بڑی گرفت ہو جاتی، حالانکہ وہ نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ متفق ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہو، وہ معصوم ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت مطلقہ فرض ہوتی ہے، مطلقاً ان کی اطاعت فرض ہے. تو اگر وہ خطا کریں، گناہ کریں، تو پھر تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کی ہر حالت میں اطاعت کی جائے. نبی کی ہر حالت میں اطاعت فرض ہوتی ہے، اور نبی کا فیصلہ جو ہوتا ہے ہر حالت میں قابل عمل ہوتا ہے، واجب التعمیل ہوتا ہے. عام قانون یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، کوئی جسٹس غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. غصے کی حالت میں فیصلہ کرے گا گڑبڑ ہوگا. کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جج قاضی فیصلہ کرتا ہے وہ غلط ہوگا. لیکن نبی کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں جو فیصلہ کیا وہ بھی برحق، اور مزاح کی حالت میں جو بات فرمائی وہ بھی برحق. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں تو دائبنا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں. فرمایا انی لا اقول الا حقا، مزاح کی حالت میں بھی جو بات میں کہتا ہوں وہ برحق ہوتی ہے، باطل یہاں نہیں چلتا مزاح کی حالت میں. اور غصے کی حالت میں بھی جو آپ نے فیصلہ کیا وہ برحق ہے، کسی اور آدمی کی یہ خصوصیت نہیں ہے. اور اگر لغزش ہو جائے تو خبردار کر دیا جاتا، اس پر ٹھہرایا نہیں جاتا. نبی کوئی اور آدمی غلطی کرے تو کسی کو خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اللہ کی مشیت ہے، یہاں نہیں، یہاں خبردار کر دیا جاتا ہے کہ یہ غلطی ہوگی ہے. اور غلطی بھی گناہ کے درجے کی نہیں ہوگی، جس کو صغیرہ اور کبیرہ کہا جاتا ہے وہ لغزش کے درجے کی ہوگی. تو نبی جو ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے عن الخطا، اور اطاعت مطلقہ اس کی فرض ہوتی ہے ہر حالت کے اندر. اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں، پہلا درجہ نبیوں کا ہے، یہ نبی تقدس کے بلند ترین مقام پر ہوتے ہیں. پاکیزگی، طہارت اور تقدس کا بلند ترین مقام، یوں سمجھ لیں جیسا کہ ہم کہیں کہ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ ایسے بلند مقام پر ہوتے ہیں کہ یہ حد کمال سے بڑھ کر حد تکمیل تک پہنچے ہوئے. کمال یہ ہے کہ خود بذات ہی ان کے اندر ہر قسم کی خوبی موجود ہو، اوصاف حسنہ، اخلاق فاضلہ، تمام فضائل ان کے اندر موجود ہو. حد کمال سے بڑھ کر حد تکمیل، وہ دوسروں کی تکمیل میں لگے ہوتے. وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ ہوتی، اور صدیق راستباز کو کہتے ہیں، سچا انسان راستباز. مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ لا یزال المؤمن یتحرى الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. مومن برابر کوشش کرتا ہے کہ ہر بات میں سچائی کو اختیار کرے. تحری کمانی کوشش کرنا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سچائی کو اختیار کرے، تو بات میں بھی سچائی، قول میں بھی، عمل میں بھی، وعدے میں بھی، ہر بات میں. تو یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے، بڑا راستباز انسان. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو کلہم صدیق ہوتے ہیں، یہ وصف ان میں پایا جاتا ہے. قرآن میں موجود ہے انہ کان صدیقا نبیا، کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. نبیوں کے علاوہ دوسرے جو مومن ہوتے ہیں وہ پھر دوسرے درجے میں آتے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جو صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. یہ فضیلت کا مرتبہ. اور مسلم شریف میں کذاب کے بارے میں بھی ایسا، ما لا یزال الرجل یتحرر الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، ہر بات میں جھوٹ کی بات کی اختیار کرتے ہیں، جھوٹی بات، جھوٹا پروپگنڈا، جھوٹی تقریر، جھوٹا وعدہ کرتے کرتے یہاں تک کہ خدا کے نزدیک بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے. تو صدیق ان میں کمال درجے کی اطاعت پائی جاتی ہے، جو ظاہراً اور باطناً ان میں اتباع ہوتا ہے، ظاہراً اور باطناً کمال درجے کا اتباع پایا جاتا ہے، اور قول اور عمل میں یہ سچے ہوتے ہیں، عقیدے میں، عمل میں، قول میں، اعتقاد میں، ہر بات میں ان میں سچائی پائی جاتی ہے، تو وہ صدیق کہلاتے ہیں. اور شہید، شہید تو گواہ کو کہتے ہیں، اور یہاں گواہ کو کسی چیز کا مشاہدہ کر کے انسان گواہی دے سکتا، کبھی علم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر شہادت مشاہدے کے بعد ہوتی ہے، جو چیز اپنے سامنے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کو ضرورت کے وقت اس کی گواہی دے دے. قانون شہادت بھی اسلام میں بہت بڑا اہم ترین قانون ہے. عقیم الشہادت للہ قرآن میں موجود ہے متعدد جگہوں میں. معاذ اللہ کے لیے بلا کم و کاس گواہی دو. انگریز نے تو قانون شہادت کو بھی برباد کر دیا. آج جدید لا، انگریزی لا، یورپی لا نے، یہاں شہادت نہیں ہوتی، یہاں تو گواہی پڑھائی جاتی ہے، سکھلائی جاتی ہے کہ یوں کہو، یوں کہو، یوں. وکلا سب پڑھاتے ہیں اس کو یوں دیں، اگر یہ لفظ بول دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، مقدمہ خراب ہو جائے گا. یہ گواہی تو نہیں ہے. گواہی تو جو اس نے دیکھی ہے اور اس نے سمجھی ہے، اور آدمی شریف ہے اور مومن ہے اور عقل مند ہے، بے وقوف نہیں، پاگل نہیں، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، تو جو اس نے دیکھا ہے وہ بیان کر دے عدالت میں، اس پر فیصلہ ہو. ایسی گواہی پر صحیح فیصلہ ہوگا، اور جو انگریز کی بنائی ہوئی قانون شہادت ہے اس پر کبھی قیامت تک صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ بربادی ہوگی، ظلم آئے گا. سمجھے نہیں؟ قانون خراب ہے، بگڑا ہوا ہے قانون. پولیس والے پڑھاتے ہیں اور وکیل بھی پڑھاتے ہیں، سر گواہی پڑھائی جاتی ہے، سر سکھلائی جاتی ہے گواہوں مکمل طور پر. اور یہاں پر شہید سے مراد ہے وہ تیسرے درجے کے وہ مومنین جو گویا کے حق اور صداقت اور ایمان کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہوں نے گویا مشاہدہ کیا ہوا، جو مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق ہیں یا وہ باتیں ہیں، وہ گویا انہوں نے مشاہدہ کیا، ایسا مشاہدہ کیا ہے اور ایسا ان کو یقین ہے کہ وہ جان بھی اگر خرچ کرنی پڑے تو پرواہ نہیں کرتے، دے دیتے ہیں جان. یہ تیسرے درجے کے لوگ، ان میں علمی قوت تو کم ہوتی ہے، وہ صدیقین جیسی نہیں ہوتی، لیکن عملی قوت ان کی برابر کامل درجے کی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت عملیہ کا ایک عکس ہوتا ہے ان کے اندر، یہ شہید ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس ایمان کے لیے، اس اللہ کی وحدانیت کے لیے، اور جیسا کہ تعبیر میں یہ الفاظ استعمال کیتے ہیں، لِعَلَائِ کَلِمَتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے وہ جان کو بھی دے دیتے ہیں پرواہ نہیں، خوشی سے، خوشی سے. اگر جان بھی چلی جائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تو پرواہ نہیں لگتی. یہ شہید ہوتے ہیں، تیسرے درجے میں ان کو شمار کیا گیا. یہ منعم علیہم، چوتھا درجہ ہے صالحین، صلاحیت اور نیکی والے لوگ. صلاحیت اور نیکی والے لوگوں سے کیا مراد؟ کہ جو اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ مشاہدہ حاصل نہیں ہے جو پہلوں کو تھا، وہ کمال درجے کا علم بھی حاصل نہیں ہے جو پہلوں کو تھا. یہ تقلید کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے سے بات سن لی اور سن کر اپنے قلبی یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، کچھ شک شبہ نہ کیا، اور کمال درجے کی نیکی کرتے رہے، عمر اسی طرح بسل، اے صالحین ہوں. یہ چوتھے درجے کے لوگ. اور یوں صالحین کی تشریح اس ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ اس قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صالح انسان وہ ہوگا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرتا ہے، وہ صالح انسان. صالح انسان وہ ہوگا جو اللہ کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرتا وہ صالح نہیں ہو سکتا. صلاحیت اور نیکی تو اسی کو آ جاتا، دونوں قسم کے حقوق برابر ادا کرتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ کمتر ہوں گے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن منعم علی لوگ یہ ہیں جن پر خدا کی جانب سے انعام ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور جن کے راستے کو ہر مومن طلب کرتا رہتا ہے کہ اے پروردگار ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا کہ ہم بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. یہ ارشاد فرمایا تھا. نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے اور اس کو قرب بھی حاصل ہوتا ہے حد درجے کا. کیا عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن صدیق جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنی صفائی ہوتی ہے، قلبی رضائل اس قدر اس سے دور ہوتے ہیں اور فضائل اس قدر اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. نبی پر جو وحی آتی ہے صدیق اپنے قلبی شہادت سے اس کی تصدیق کرتا ہے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات موجود ہیں، اس کا دل ہی گواہی دیتا ہے بلا کسی دلیل کے، بغیر کسی اور بات کے، اتنی صفائی ہوتی ہے سمجھے. وہ فوراً تصدیق کرتا ہے. اور شہید جو ہے وہ اس سے کمتر درجے میں ہوتا ہے، صالح اس سے کمتر درجے میں. اور اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسا مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مشاہدہ کر رہا ہے، مثلا تمام حقائق ایمانیہ یا صفات ربانی یا عالم بالا کی چیزیں یا ملائلہ یا ملکوت جبروت کی باتوں کا انبیاء علیہ السلام مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کو قرب بھی حاصل ہے قریب سے، اور صدیق بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن دور سے، ان کو وہ قرب نہیں حاصل ہوتا جو نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، جیسا دور سے انسان دیکھے کسی چیز. اور جو دلائل کے ساتھ یا براہین کے ساتھ یا ریاضت اور عبادت کرنے کے ساتھ ایک درجے کا کمال جس کو حاصل ہوتا ہے وہ شہید ہے. اور قرینے کے ساتھ، صرف قرینہ ہے اور اس کے قلب میں ایک قسم کا اطمینان ہے، اس کے ساتھ وہ اطاعت کرتا ہے خدا کی اور رسول کی، وہ صالحین میں شمار ہوتا ہے. اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کی. تو بہرحال منعم علیہ ہیں، جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ منعم علیہ کے ساتھ ہوگا، من النبی، نبیوں کے ساتھ. قادیانیوں نے یہاں سے بات غلط کر دی. قادیانی ملعون فرقہ ہے، مرتد اور کافر. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا تو وہ نبی بن جائے گا، علیہ باللہ، مان نبیین من النبیین و صدیقین، نبی بن جائے گا، نبی نہیں بن سکتا. بالکل ہی مطلب غلط ہے، لیکن مائیت نصیب ہوگی. یہ مائیت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت میں جو آدمی اللہ اور رسول کی کمال درجے کی اطاعت کرے گا، یہ چاروں گروہ جو مقرب ہیں اللہ کے، ان کی معیت اور رفاقت اس کو نصیب ہوگی. وہ کس طرح ہوگی؟ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے. بلند درجے کے لوگ جو ہیں وہ نیچے درجے کے لوگوں سے ملیں گے، نیچے درجے کے بلند درجے والے لوگوں سے ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، مصاحبت ہوگی. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مثلا ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جمعے کا دن ہے مثلا، یہ سارے اکٹھے ہو کر کے ملیں گے. اور نیچے درجے والا اتنا مطمئن ہوگا اپنی جگہ پر، یہ نہیں سمجھے گا کہ دوسروں کو، بلند درجے والوں کو مجھ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہیں، وہ سمجھے گا مجھ کو بھی ایسا ہی اعزاز حاصل ہے. اللہ اس طریقے سے ان کو مطمئن رکھے گا، ایسی کیفیت ان پر طاری ہوگی. اور بلند درجے والے، اتنے بلند والے، جیسا کہ زمین پر رہنے والا کسی بلند سے بلند ستارے کو دیکھتا ہے، اتنا اونچا درجہ، لیکن وہ جب چاہیں گے آپس میں ملاقات کر سکیں. حدیث میں آتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام، تو ایک دفعہ بڑے بے چین ہو کر حضور کے سامنے آئے روتے ہوئے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور دنیا میں تو جب میں گھر میں بے چین ہو جاتا ہوں تو پھر میں آپ کو دیکھتا تو مجھے سکون نصیب ہوتا ہے، لیکن جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں مر گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو بعد میں کیا بنے گا؟ پہلے تو ہمارا جانا بہشت میں کوئی قطعی بات نہیں ہے، بالفرض اگر میں بہشت میں داخل کر دیا گیا تو آپ تو کہیں مراتب عالیہ میں ہوں گے، تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو اسی سلسلے میں، اور اس قسم کی اور بھی کئی جزیات ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر اس قسم کے جو شبہات پیدا ہوتے تھے، نہیں، ایسے کمال درجے کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ان کی معیت نصیب ہوگی، ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، گفتگو ہوگی، رفاقت نصیب ہوگی. یہ بہت بلند بات ہے. انبیاء علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، تو فنی مسلم والحکنی مثال ہے. اچھی سوسائٹی کا ہونا یہ بہت کمال درجے کی بات ہے. ہماری تو سوسائٹیاں ٹھیک نہیں ہیں، دنیا میں بھی یہی بات ہوتی. پاکیزہ سوسائٹی جس کو نصیب ہو جائے وہ فلاح پا جائے، ورنہ فلاح نہیں ہے. گندی سوسائٹی، فحاشی والی، کذب والی، خیانت والی سوسائٹی ملتی ہیں. اور اچھی پاکیزہ سوسائٹی ملیالہ میں اور حضیرت القدس میں اور جنت میں اور علیین میں، تو وہاں یہی ہوگا. پاکیزہ سوسائٹی میں، دوزخ والوں کی سوسائٹی بہت غلیظ ہوگی، بہت گندی ہوگی، جس سے پناہ مانگی گئی، یار مومن پناہ مانگ. تو یہ ہے کہ حضرت صوبان اور اس قسم کے دوسرے واقعات بھی ہیں. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، سفر میں بھی جاتے تھے تو آپ کے لیے سامان وضو وغیرہ کا اور دوسرا وہ خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے. ایک دفعہ رات کو حضور نے وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے، حضور جب آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے تو پھر میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی معیت جنت میں نصیب ہو. فرمایا بغیر ذالک کوئی اور بات کہو. تو کہنے لگے کہ حضرت پھر یہی بات ہے، اور نہیں کہتا. آپ کی معیت نصیب ہو جنت میں، تو آپ نے فرمایا فائنی علی نفس کا بکثرت سجود، پھر بھائی تم بھی ایسا کرو، میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، اپنے نفس کے برخلاف زیادہ سجدہ دینے سے، نماز زیادہ پڑھنے سے. تم کثرت سے نماز پڑھو، سجدے ادا کرو، تاکہ تمہارے اندر لطافت پیدا ہو، تزکیہ آئے، اور ادھر سے میں بھی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تم کو پھر میت عطا فرمائیں گے، ورنہ معاملہ بڑا مشکل ہے، سمجھے گی نا؟ یہ اس کا نسخہ یہ بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کمال درجے کے جو اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو ان چاروں گروہوں کی میت نصیب ہوگی، رفاقت کا نصیب ہونا. یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائیں گے الیاذ باللہ، نہیں وہ نہیں بنیں گے، یا صدیق نہیں ہے صدیق نہیں بنیں گے جن. البتہ ان کی رفاقت نصیب ہو، اوپر والے نیچے والوں سے مل سکیں گے اور نیچے والے اوپر والوں سے مل سکیں گے، ملاقات ہوگی آپس میں، مائیت ہوگی. سمجھ تو قادیانیوں نے غلط مانا کیا کہ نیکی کرے گا وہ نبی ہو جائے گا، صدیق ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، بےہودہ مانا، غلط مطلب. فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، پس یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. اور بہت اچھی ہے یہ رفاقت جس کو نصیب ہو جائے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، فضیلت ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ایسے لوگوں کو. اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا کہ ہر ایک شخص کے اندر کتنی مقدار ہے اخلاص کی، ایمان کی، تقوی کی، طہارت کی، اور پاکیزگی کی، تقدس کی. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. جس شخص میں جس درجے کی ہوگی اسی کے مطابق اس کو ثمرہ نصیب ہوگا. اور علیم کل خدا کی ذات ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا صرف وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو. فانفروا ثباتا، پھر کوچ کرو جدا جدا گروہوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، یہ سب اکٹھے ہو کر. وان منکم، اور بے شک بعض تم میں سے، البتہ وہ ہیں جو لیبتئن، وہ تاخیر کرتے ہیں، بس اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. اور اگر تم کو کچھ اللہ کا فضل پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے، اور پھر ایسی اس کی حالت ہوتی ہے گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دوستی کا تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا بڑی. فلیقاتل، چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. اور جو شخص بھی لڑے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر وہ مارا جائے یا غالب آئے، ہر صورت میں عنقریب ہم دیں گے اس کو اجر عظیم. پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ضروری ہونا بیان ہوا، اور اس کو کامیابی کا ذریعہ بتلایا گیا، اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کے فوائد بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں اچھے لوگوں کی معیت نصیب ہونے کا ذکر ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو اختیار کرے گا تو وہ منعم علیہم لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین، ان کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی خاص مہربانی ہے کسی کو ان منعم علیہم لوگوں کی معیت نصیب ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہوگا۔ پہلے اطاعت کے سلسلے میں منافقین کا حال بھی اور ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہوتے اور وہ گریز کرتے ہیں، تابوت کی طرف فیصلہ لے جانے کو تو پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لانے سے وہ پس و پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو مومنین کا مقصود ہے، اور تمام احکام کی تعمیل میں بڑی عظیم بات یہ ہے کہ مسلمان تقوی کے راستے پر گامزن ہوں۔ بہت سی آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ معاملات میں بعض معاملات یہ بھی تھے کہ منافقین کے ساتھ کیا روش رکھنی چاہیے، اور منافقین کی مذمت بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں۔ تقوی کے سلسلے میں مخالفین کے ساتھ بھی روش رکھنے کا سلسلہ آتا ہے، جو دین کے دشمن اور مخالف ہیں ان کے ساتھ تقوی حاصل کرنے کے لیے کبھی جہاد کی نوبت بھی آتی ہے اور لڑائی کا سلسلہ بھی آتا ہے۔ یہ بھی انہی معاملات میں سے یہ باتیں بھی ہیں کہ تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور جنگ لڑی جائے اور جہاد کیا جائے تاکہ اللہ کا کلمہ غالب ہو۔ سو یہاں سے اسی قسم کے معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے تھا حلال حرام کے اندر امتیاز کرنا، وہ حقوق کا سلسلہ بیان ہوا، اور محرمات نکاح کا سلسلہ بیان ہوا، وراثت کے مسائل، یتیموں کے احکام، اور حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی پابندی کرنے کا حکم، اہل کتاب کی مذمت اور ان کی بری خصلتیں اور قبیح باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان سے بچنے کا حکم دیا، یہی تقویٰ ہے۔ اب یہاں مخالفین کے ساتھ جہاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حصول تقوی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، اور یہ جہاد اور اس کے متعلقات تقریباً یہ 6 رکوع تک یہ مضامین کا سلسلہ بیان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سلسلے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو، حذرکم، حذر کا معنی احتیاط، حفاظت کا سامان اختیار کرو، دشمن سے جو ٹکر ہوگی لازمی طور پر، تو اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، ہتھیار بھی اس کے اندر آگے، اور تمام چیزیں جو سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ضروری ہے اس کا حاصل کرنا۔ مومنین کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، دشمن کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کا اور احتیاط کا سامان اختیار کر لو، اسلحہ ہیں، اور جو چیزیں بھی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کارگر ہو سکتی ہے ان سب کا حاصل کرنا ضروری ہے، بچاؤ کا سامان جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ جن کا موضوع یہی ہے قانون جنگ اور صلح، اسلام کا قانون جنگ اور صلح، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، جہاد کا سلسلہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اعدوا لهم استطعتم من قوة، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم تیاری رکھو اپنی، من رباط الخیل، گھوڑے. اور قوت کا معیار اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر اندازی، اس زمانے میں بڑا کارگر ہتھیار تیر اندازی، تیر اندازی سیکھنا یہ ضروری تھا، سیکھ کر کے اس کو بلانا یہ گناہ تھا، تیر اندازی سیکھی ہے پھر اس کو بھول گیا، اس کی مشق جاری نہیں رکھی، گھوڑ سواری کرنی تاکہ جہاد کے اندر کام دے سکے. تو من قوت ان میں تو تمام یعنی وہ ذرائع آتے ہیں اختیار کرنے، جیسا کہ زمانے کی گردش کے ساتھ جیسا دور تبدیل ہوتا ہے سامان بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، توپ کی ایجاد ہوگی تو توپ کا حاصل کرنا ضروری تھا، بندوق کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد بم ایجاد ہو گئے، راکٹ ایجاد ہو گئے خطرناک، وہ تمام چیزیں حاصل کرنی ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے جماعتی طور پر، ورنہ دشمن کا بچاؤ نہیں اختیار کر سکیں گے. من قوت، جتنی بھی تمہاری استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق وہ سامان حاصل کرو. اور حرب کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سب کا حاصل کرنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. خذوا حذرکم، بچاؤ کس طرح اختیار کریں گے جب تک ٹیکنالوجی نہیں جانتے، بم بنانا ہی نہیں جانتے، وہ اسلحہ ہی نہیں جانتے جن کے ساتھ دشمن مقابلہ کرتے ہیں، یہ فرض ہو جاتا ہے. اور اسی فرض سے تقریباً 400 سال سے مسلمانوں نے گریز کیا ہوا، ترک تو پہلے کرتے تھے، انہوں نے کافی سلسلہ کیا لیکن انحطاط پیدا ہو گیا اور دوسری قومیں بڑھ گئی، آگے برطانیہ بڑھ گیا، جرمنی، فرانس، امریکہ، روس وغیرہ، وہ بھی تو ایسے لوگ ہیں، کوشش اور کاوش سے انہوں نے یہ تمام ٹیکنالوجی حاصل کیا، وہ خطرناک سے خطرناک بم، خطرناک سے خطرناک اسلحہ تیار کرتے ہیں. اور مسلمان آج دنیا میں یہ ہے کہ ان سے مانگ کر کے، امریکہ سے مانگ کر کہتے ہیں لاؤ ہم کو ہتھیار دو ہم تیرے خلاف لڑیں، بھلا وہ اپنے خلاف لڑنے کے لیے ایسے ہتھیار دے گا؟ مصریوں کو دے گا، فلسطینیوں کو دے گا، عربوں کو دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. وہ اس کے خلاف استعمال ٹیکنالوجی تو جانتے نہیں، اور یہ بات کیوں نہیں جانتے؟ اس واسطے کہ انحطاط پیدا ہو گیا، منحط ہو گئے مسلمان، پست ہو گئے، مال ان کے پاس موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، ذہن مغلوب ہیں، غلام ذہن ہیں، ان لوگوں نے سحر کیا ہوا ہے ان کے ذہنوں کو، اور ان کے اندر وہ حریت کا مادہ نہیں رہنے دیا. یہ تو حریت کے مادے سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان موحد انسان حر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، یہ ساری غلامی میں مبتلا ہے وہ، اس واسطے اس ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں، بہت قلیل، تھوڑا بہت. جب یہ ان قوموں کی طرح جو آزاد ہوتی ہیں پوری کوشش کریں گے اور اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے اور برتیں گے اور ایسے سامان دشمن کے مقابلے میں تیار کریں گے تو پھر چل کر دشمن کا مقابلہ ہوگا. ایسا نہیں مقابلہ ہوتا، پہلے زمانے میں سلف صالحین جتنی بھی کوشش اور کاوش ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے اور جان پر کھیلتے تھے. یہ فتوحات ایسے ہی نہیں، مصر جو فتح حاصل ہوا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلعہ سخت مضبوط ہو گیا، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، کتنی بڑی عظیم قربانی انہوں نے دی تھی. اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے قلعے کی دیوار پر کسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے مجھے ٹوکرے کے اندر ڈال کر کے دشمن کے اندر پھینک دو. ایسا ہی کیا گیا تھا. اور جس وقت میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا اس وقت تم بھی حملہ آور ہو جانا، دیکھنا پھر کیا ہوتا. اتنی عظیم قربانی دی تھی انہوں نے. اور پھر جب انہوں نے تلوار چلانی شروع کی، اندر دشمن پہ افراتفری پیدا ہو گئی، کسی طریقے سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے تو مسلمانوں نے ہجوم کیا اور پھر وہ فتح حاصل ہوئی. اندازہ لگائیں، جان پر کھیلنے کی باتیں تھی سمجھیں. اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یرموک کے واقعہ کے اندر بھی اور شامیوں کے ساتھ لڑائیوں کی، لاکھ لاکھ فوج کے مقابلے میں ان کے اندر گھس جانے کی اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی تھی. اپنے بیٹے سے عروہ سے کہتے تھے، جیسا بخاری شریف میں ہے، بیٹے میرے جسم پر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی زخم نہ آیا، لیکن میں مرا نہیں ہوں، موت تو وقت پر ہی آتی ہے. ایک انچ جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں تلوار نہ لگی ہو، تیر نہ لگاؤ، نیزے نہ لگے ہوں، سمجھے گی. اور یہاں پر کڑا بنا ہوا تھا بچہ اور وہ کھیلتا تھا اس کے ساتھ، نیزا لگ گیا، آر پار ہو گیا، وہ مندمل ہونے کے بعد یہ کڑا بنا ہوا تھا اس کو پکڑ کر کھیلتا تھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اللہ کا فرمان ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، آج جتنی مسلمان کی طاقت اس کے پاس سرمایہ ہے، بس اس کے مطابق ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس، اس واسطے یہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہے، مادی حیثیت نہیں رکھتے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ایمانی طاقت ہو تو پھر بھی مسلمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے مغلوب ہے. حکم یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، تلوار ہے، تیر ہے، زرہ ہے، کوئی توپ ہے، کوئی گولا ہے، بارود ہے، کوئی بھی سامان ہے اختیار کرو. پھر اس کے بعد یہ سورت واقعہ ہوگی، فن پھر اس باتن، دشمن کے مقابلے میں کبھی ایسا ہوگا کوچ کرو، سباتن، سباتن کی جمع ہے، سبین بھی آتی ہے اس کی جمع، گرو در گرو. جنگ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو فوج پوری فوج وہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، کبھی گرو در گرو ایک گروہ بھیج دیا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے. آج کل اس کی شکل یہ گوریلا وار کی جو ہے، ویتنام میں امریکہ کے خلاف ان لوگوں نے گوریلا وار لڑی، دس سال کے اندر 30 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے. گوریلا وار ہوتی ہے، جتھے جا کر کے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. ایسی شکل ہوتی ہے، کبھی پورا لشکر مقابلہ کرتا ہے، دونوں قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یا اکٹھے ہو کر پورا لشکر حملہ آور ہوگا. لیکن بہرحال اپنے سامان جو ہے احتیاط کا، بچاؤ کا، اس کو اختیار کر لو. پھر جو اس سلسلے میں منافقین کی روش ہے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، ان منکم لمن یبطئن، بعض ایسے ہیں جو تاخیر کرتے ہیں کہ لڑائی سے کسی طریقے سے بچ جائیں، پیچھے رہ جائیں، اور تاخیر کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے، مثلا مسلمان مارے جائیں، شہید ہو جائیں، یا مغلوب ہو جائیں کسی وقت، یہ چیزیں سب آتی رہتی ہیں، کبھی دشمن غالب آ جاتا ہے، کبھی مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی شہادت آتی ہے، مالی جانی نقصان ہوتا ہے. تو پھر ایسے منافق لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں، اگر میں حاضر ہوتا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا. مطلب اور اگر مسلمانوں کو خدا کا کوئی فضل حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے.